Lidl Plus. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Korki po południu sparaliżowały wjazd do Polski z Niemiec, to przez prowadzone wyrywkowo kontrole graniczne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości potępił Grzegorza Brauna za negowanie zbrodni nazistowskich. Jego słowa nazwał działaniem na szkodę Polski. To będzie wyjątkowo listopadowy lipiec. Synoptycy prognozują pogodę na najbliższe dni i nie mają dobrych wiadomości. Przed weekendem kontrole graniczne dały się we znaki kierowcom. Późnym popołudniem zakorkowały się dojazdy do granicy z Niemiec do Polski. Najdłuższy zator, mający wiele kilometrów, stał na niemieckiej autostradzie A18. Korki były też na mniejszych przejściach w Kostrzynie nad Odrą, Kołbaskowie i Krajniku. Służby wyrywkowo kontrolowały dzisiaj auta wjeżdżające z Niemiec. Tak o tym, co działo się, mówiła Katarzyna Przybysz ze Straży Granicznej. Nadal jakieś spowolnienia mogą się pojawiać. Na miejscu są obecni również funkcjonariusze policji, którzy w przypadku potrzeby kierowania ruchem na pewno będą te czynności realizowali i tym samym pomagali upłynnić ruch. Niewykluczone, że taki scenariusz spełni się także jutro albo w niedzielę po polskiej stronie na zakończenie weekendu. Dzisiaj spore utrudnienia były również między Frankfurtem i Słubicami. Jarosław Kaczyński potępił Grzegorza Brauna za negowanie nazistowskich zbrodni. Kwestionowanie Holokaustu jest nieakceptowalne, dlatego że jest brakiem elementarnego szacunku wobec ofiar, napisał w mediach społecznościowych prezes PiS. Kaczyński zarzucił też Braunowi fałszowanie historii i działanie na szkodę Polski. Wypowiedzi Grzegorza Brauna w tej sprawie tylko potwierdzają, że działał on z obcej inspiracji na szkodę, bardzo poważną szkodę naszego kraju, podkreślił. Przedwczoraj w wywiadzie Braun zanegował Holokaust, nazywając komory gazowe w Auschwitz fejkiem. Po jego wypowiedzi postępowanie wszczęła prokuratura. Sprawa została przekazana śledczym z Instytutu Pamięci Narodowej. Tak zwane kłamstwo oświęcimy jest w Polsce przestępstwem i jest ścigane z urzędu. Grozi za nie grzywna lub kara więzienia do lat 3. Deszcz, duże zachmurzenie, ale przynajmniej brak zagrożenia powodziowego. Synoptycy zajrzeli w mapy pogodowe i co nas czeka w najbliższych dniach. To nie będzie pogoda, jaką zwykle mamy w lipcu. Do końca piątku na przeważającym obszarze kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Podobna pogoda będzie także w sobotę. Jak mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwięcej padać będzie na północy kraju. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 25 do 30 mm na Pomorzu i Kujawach. Hydrolog profesor Tomasz Okruszko z SGGW powiedział, że nawalne opady deszczu są groźne, ale jednostajne, które są prognozowane na najbliższe dni, są pożądane. Patrząc z perspektywy suszy hydrologicznej, która jest w Polsce, to wygląda to dobrze, bo z deszczu też trzeba się cieszyć. Deszczowa pogoda utrzyma się także w przyszłym tygodniu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przyleciał do Korei Północnej z wizytą. Według komunikatu rosyjskiego MSZ ma być tam przeprowadzona druga runda rozmów w ramach dialogu strategicznego. Do Korei Ławrow poleciał ze szczytu ASEAN w stolicy Malezji. Spotkał się tam z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji przyznał, że jest rozczarowany i sfrustrowany brakiem postępów w sprawie Ukrainy. Natomiast według Kremla ministrowie przeprowadzili szczerą wymianę poglądów. Niedługo Ławrow leci też do Chin. Rumuńska armia rezygnuje z używania karabinów AK, czyli kałasznikowów. Ogłoszono przetarg na zakup 200 tysięcy nowych karabinów zgodnych ze standardami NATO. Rumuni nie chcą używać broni wyprodukowanej w oparciu o myśl techniczną jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Karabiny tego typu są zawodne i nieefektywne. Ich używanie we współpracy z innymi krajami NATO rodzi problemy. Kałasznikowie używają innego kalibru amunicji, nie da się też na nich zainstalować na przykład nowoczesnych urządzeń celowniczych. Jednym z najważniejszych warunków postawionych w przetargu jest to, aby zwycięzca produkował broń w Rumunii, to znaczy technologia jej produkcji ma zostać przekazana jednej z rumuńskich fabryk. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Jannik Sinner zagra z Carlosem Alcarazem w finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Włoch w półfinale pokonał Serba Nowaka Dżokowicza 6-3, 6-3, 6-4, a Hiszpan wygrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem 6-4, 5-7, 6-3, 7-6. Z kolei w finale pań Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimową. Ten mecz jutro o 17. W finale debla juniorów na kortach Wimbledonu jest też Alan Ważny. Polak i Fin Oskari Paldanius wygrali z Kazachem Amirem Omarhanowem i Rosjaninem Jegorem Pleszewicewem 6-4, 4-6, 10-5, mówi trener polskiej kadry juniorów Benjamin Budziak. Były świetne przygotowania. Mamy możliwość trenowania na trawie w Polsce. Mamy obieg dziewięciokortowy, ale na tej trawie gra bardzo długo już w stosunku do swoich rówieśników i to na pewno w dużym stopniu ułatwia mu tutaj rywalizację i jakby pokazuje, że my możemy mieć zawodników w czołówce światowej nawet na takiej egzotycznej w sumie nawierzchni, jaką zawsze była trawa dla nas. W finale Ważny i Paldanius zmierzą się z brytyjską, amerykańską parą Oliver Bonding i Jagger Leach. Jutro w Lucernie polskie piłkarki rozegrają swój ostatni mecz na Mistrzostwach Europy. Będzie to również pożegnanie z turniejem. Selekcjonerka Nina Patalon nie chciała zdradzić informacji na temat składu. Nie widzę powodu, żeby w najważniejszych meczach, a mecze na Euro takie są, nie wystawić najmocniejszych zawodniczek i szukać czegoś innego. Oczywiście to też nie jest tak, że już dzisiaj wszystko wiem, natomiast pamiętajmy, że często jest tak, że pewnego rodzaju ustawienia personalne były wypracowane dużo wcześniej i my na pewno z Dunkami będziemy chcieli zagrać jak najlepiej. Początek o 21:00. Wcześniej Polki przegrały z Niemkami i Szwedkami. Aleksandra Mirosław była najlepsza w eliminacjach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej we francuskim Chamonix. Rekordzistka świata uzyskała czas 6:38. Do sobotnich finałów awansowały jeszcze inne Polki, Natalia i Aleksandra Kałuckie. Odpadły natomiast Patrycja Chudziak i Anna Brożek. Tej nocy, a także jutro pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Lokalnie może się przejaśniać, wszędzie natomiast silne podmuchy wiatru. Nad ranem na termometrach od 8 do 15 stopni, w ciągu dnia od 20 do 22. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Kiedy w ubiegły piątek w Studiu Osieckiej trwała sesja Walusia z Kraksy i Kryzysu, w którymś momencie po zakończeniu, bardzo zresztą chyba, co mam nadzieję potwierdzisz, udanej sesji, Maciej powiedział, a tak przy okazji to wychodzi dziś mój nowy singiel. No i dzięki temu jesteś tutaj po raz drugi, choć nie jesteśmy w Osieckiej, tylko w studio. Słuchaj, co się takiego stało po 20 latach, że firmujesz album swoim nazwiskiem? Czy to jest wreszcie trochę czasu? Czy to jest decyzja, że jak nie teraz, to już nigdy? Czy to jest jakiś zakręt w karierze? Brak innych propozycji? Bo byłeś zawsze człowiekiem szalenie zajętym. To jest właściwie składowa bardzo wielu czynników. Aż trudno mi jest tak jednym tchem je wymienić. Ale myślę, że podstawowym jest to, że właśnie działałem zawsze w ramach większych kolektywów i wiem, jak to jest pracować w wielkich składach, no bo, znaczy wielkich mówię liczbowo oczywiście, bo mój macierzysty ma aż 10 osób, potem kolejny 5, zawsze tam jest jakiś taki rodzaj zależności, który jest po prostu nieodzowną częścią takich współprac. Na dodatek ja jako osoba, wydaje mi się, artystycznie dość otwarta, zawsze zgadzałem się na to, pomimo tego, że w obu tych składach gramy mój autorski materiał, zawsze zgadzałem się na to, żeby on był reinterpretowany przez pozostałych członków zespołów, bo uważałem, że to ma sens zwyczajnie. I de facto firmowany przez zespół, prawda? Tak, tak, tak. I chyba dojrzałem do tego, żeby w końcu pokazać światu coś, co jest tylko i wyłącznie moje i bardziej osobiste niż reszta rzeczy. Przynajmniej tak mi się wydaje na tym etapie. No i co, dodatkowo, jak rozumiem, nie wyklucza dalszej pracy z zespołami. Oczywiście, oczywiście. Aczkolwiek muszę przyznać, że od momentu, kiedy wróciliśmy z P-Unity na powierzchnię po kilku latach właśnie przerwy, i zacząłem się tym zespołem też zajmować w takim zakresie bookingowo-menedżerskim, no to muszę przyznać, że jak teraz mam odniesienie do tego, jak to jest być solistą, przynajmniej w takim wymiarze jeszcze wirtualnym, no bo jeszcze nie gram koncertów, płyta się jeszcze nie ukazała, ale już powiedzmy, nie wiem, rozmawiam z różnymi ludźmi na ten temat, to widzę, jak wszystko jest proste, kiedy nie trzeba połączyć na przykład kalendarzy kilku osób. No w twoim wypadku trzeba będzie połączyć kalendarz twój z kalendarzami zespołów, prawda? Bo wskoczył trzeci zespół, który się nazywa Maciek. No tak, trochę tak. Trochę tak, plus też zastanawiałem się, czy jestem w ogóle na tyle odważny, żeby wyjść na scenę samodzielnie. Oczywiście to się nie wydarzy w dosłownym sensie, bo planuję koncerty z zespołem, który też będzie zakładał, że są tam inni ludzie. Wiem, że po prostu oczy i uwaga będą skupione na mnie wtedy i to jest coś, czego paradoksalnie jako osoba, która na scenie spędziła parę lat, się zawsze wystrzegałem, to znaczy nigdy nie chciałem być osobą, na której ta uwaga jest właśnie skupiona, bardziej chciałem być na zapleczu i robić te rzeczy, w których czuję, że jestem dobry, ale jednak zawsze przy obecności frontmana, który tych ludzi porywa i zajmuje ich uwagę w pełni. Dlatego może ta płyta ma taką formułę, że ludzie może będą bardziej chcieli słuchać jej na żywo z zamkniętymi oczami. Może to mi pomoże. Rozumiem, że dobrze się domyślam, że celowo tworząc skład koncertowy tego zespołu, trochę unikasz kolegów z macierzystych zespołów, bo wtedy byś tak naprawdę do tej samej rzeki wszedł jeszcze raz, tak? Niestety... Niestety nie mam racji. Niestety to nie jest do końca prawda, dlatego że perkusję też na ten album nagrał perkusista z P-Unity i Belugi, czyli Rafał Dudkiewicz. No i nie widziałem przynajmniej na początek innego rozwiązania niż to, żeby go też zaprosić do współpracy. Planuję też związać się z basistą z obu tych składów również, ale to jest na tym koniec póki co. No ale są to ludzie, którzy mam nadzieję potencjalnie będą mi sprawiać dużych trudności, jeśli chodzi o dostępność czasową. Aż sekcja rzecz święta, więc... Sekcja rzecz święta dla mnie również, bo ja jestem osobą, która bas i bębny stawia zawsze na pierwszym miejscu w zespole i dopóki to działa, to jestem zdania, że wszystko będzie dobrze. Powiedz trochę o kalendarium zdarzeń. Mamy drugiego singla, tak, teraz? Tak. Drugi singiel, który ukazał się w zeszły piątek, 4 lipca, po pierwszym, który się ukazał pod koniec maja. Teraz toczą się rozmowy, co będzie dalej. Na pewno jeszcze jeden jest w planach w sierpniu, prawdopodobnie z klipem. Być może jeden nieoczekiwanie się też pojawi po prostu tak jako wolny elektron. No i 28 sierpnia będziemy mieli oficjalną premierę całego albumu. Czy ty zostawiasz sobie jesień na promocję własnej płyty, czy masz zobowiązania wcześniejsze, różne inne? No mam. Nie ukrywam, że jestem troszkę zajęty, ale przysiągłem sobie, że skupię maksymalnie dużo uwagi na swoich rzeczach, dlatego że no to jest po prostu moja szansa na to, żeby też w jakiś sposób promować markę, która ma pod sobą kilka podmiotów i nie traktuję tego, pomimo tego, że jest to płyta solowa, nie traktuję tego jako mój osobisty interes wyłącznie, tylko uważam, że jest to ukłon w stronę każdego projektu, którego jestem częścią, tak więc na pewno poświęcę temu wystarczająco uwagi. Czy, że tak to nazwę, kolorowość twojej muzyki powoduje, że dwa pierwsze single nie dają jeszcze pojęcia o całym albumie? Zdecydowanie tak. Nie pokazałem jeszcze nic z tej takiej strony bardziej mrocznej, powiedzmy, bo to tak nie do końca wyczerpuje temat, ale obiecałem, dlatego że tworzyłem tę płytę już w tym takim ostatnim etapie na spółkę z moją żoną, która wymyśliła i wykonała całą oprawę graficzną i również jest autorką ostatniego klipu do singla G. Kazała mi obiecać, że wszystkie słoneczne i pozytywne numery ukażą się w takiej właśnie aurze, więc ustaliliśmy, że ta płyta raczej jest przyjemna w odbiorze, nie ma tam raczej trudnych momentów, ale na pewno, skoro już nazywam ją muzyką psychodeliczną, no to trzeba się liczyć z tym, że są momenty odwrotów i one na pewno się znajdą na tej płycie. A zastanawiałeś się kiedyś, co spowodowało, że psychodelia ma, ja tak to nazywam, renesans od kilku lat. No to jest trudne pytanie, ale wydaje mi się, że cykliczność, która panuje w tych rzeczach? Na pewno jest jakiś taki rodzaj powrotów. W ogóle też mam wrażenie, że tak samo jest powrót do jazzu, tak samo jest powrót do muzyki punkowej. Może to jest kwestia właśnie niepokorności kolejnego pokolenia, ale kto wie, czy to nie też bardziej przychylne spojrzenie na temat psychodelików wśród młodzieży, która się teraz odwraca bardzo często od takich, nazwijmy to, konwencjonalnych sposobów zmieniania swojej świadomości. Czy to, o czym rozmawiamy, jest także rozmową o koncertach? Tak. Są takie plany, zdecydowanie walczę jeszcze ze sobą, bo mam duże oczekiwania sam wobec siebie, ale tak, no nie widzę tego inaczej. Dla mnie zawsze w ogóle tworzenie muzyki skupiało się i wszystko chodziło o granie koncertów, a no płyta jest płytą, wiadomo, to też ma swój urok, jest to piękny etap w tworzeniu, ale dla mnie od kiedy poznałem i zobaczyłem artystów, których najbardziej cenię, to wiem, że koncerty to jest drugie życie, które daje się właśnie materiałowi muzycznemu. Rozumiem, że też psychodelia na koncertach będzie obowiązywać. Obowiązkowo. A teraz korci mnie strasznie, żeby to padło, ale nie może paść, bo tak się umówiliśmy. Powiem tylko, że trzymam bardzo mocno kciuki za pewien projekt z P-Unity, który rodzi się i oby ci nie przeszkodził oczywiście w twojej solowej ścieżce, ale jak się tylko urodzi, to przyjmij zaproszenie do porozmawiania o tym trochę szerzej. Z przyjemnością zawsze. Dzięki. Dzięki wielkie. W przyszłym tygodniu lista osobista nadawana będzie z Krosna, z Young Arts Festival. Tam gościem specjalnym są Kari Sal i jej mąż Adam Bałdych. W bardzo niezwykłym projekcie, to będzie dopiero druga odsłona koncertowa tego wydarzenia. Pierwsza miała miejsce jesienią. Za chwilę o tym opowiedzą. Thank you. Światło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno ogień, czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki. Ze trzy z włosów był witenny, tych lat gniewny, czarny Kari i Adam wrócili z nadmorza, bo zaczęło w Polsce padać, tak? Dokładnie tak. No i teraz w czasie deszczu dzieci się nudzą, a niedługo dzieci będą musiały zostać na chwilę same, bo jedziecie do Krosna na Young Arts Festival. Chciałem was poprosić o to, żebyście troszeczkę rozwinęli myśl, która figuruje na stronie festiwalu, bardzo piękna myśl, Łemkowska dusza w nowoczesnej interpretacji. Jest to projekt, który powstał w zeszłym roku i miał swoją premierę w październiku. Właściwie cały materiał powstał na nowo w oparciu o zapisy Oskara Kolberga i o jakby moje też doświadczenia z dzieciństwa, ponieważ no, noszę w sobie łemkowską krew. Zawsze to było moje marzenie, żeby stworzyć taki projekt, który tę łemkowszczyznę będzie trochę ożywiał i udało się to, ponieważ właśnie dostaliśmy środki na zorganizowanie takiego koncertu, który odbył się w pięknej cerkwi zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Baligrodzie. I właściwie będziemy też ten materiał używać i szczęśliwie teraz właśnie wykonywać go na Young Arts Festival. Szczególnie, że Krosno to w zasadzie też bliziutko, prawda? No tak, to również Podkarpacie i myślę, że nawet w Krośnie kiedyś jakieś łemkowskie serca mieszkały. Natomiast no teraz już na terenie Bieszczadów czy Podkarpacia tych łemków właściwie nie ma. Moja rodzina była jedną z nielicznych, które wróciły, kiedy została właściwie ta ludność całkiem wysiedlona z tych terenów właśnie gdzieś w tereny Szczecina, Wrocławia. No i jest to taka trochę kultura zapomniana, więc no, tym projektem chciałam po prostu tchnąć w nią nowego ducha. Czy dobrze się domyślam, że tego typu projekt koncertowo jest dość mocno otwarty? To znaczy, że każdy koncert niepodobny do drugiego? Myślę, że tak, ponieważ no, zaprosiłam do współpracy improwizatorów z pierwszej oczywiście półki do mojego Adama Wałdycha, którzy no, na pewno wnoszą artystycznie do każdego z utworów więcej niż tylko odgrywanie zapisanych nut. Oczywiście ten materiał został napisany, zaaranżowany, ale każdy koncert to jest nowa okazja do tego, żeby odkryć w tej muzyce coś nowego i żeby ją pokazać właśnie, odświeżyć ją jeszcze bardziej i wejść głębiej w to, jak ona może brzmieć we współczesnym świecie. Zobaczyłem przez telefon, jak Adam potakuje głową z uznaniem i zrozumieniem. Natomiast Adam, chciałem cię zapytać, czy w line-upie festiwalu, bo który jest jednak, on jest bardzo kolorowy i różny, ale jednak jest mocno jazzowy, jest coś, no co najbardziej czekasz? Ja osobiście? Tak. No, na nasz występ. To jest bardzo dobra odpowiedź. Z wielką przyjemnością wysłucham Kurta Ellinga, bo jest to po pierwsze znakomity wokalista, przyjeżdża z Yellow Jackets, zespołem, którego słuchałem, kiedy rozpoczynałem swoją fascynację jazzem. Takie brzmienia elektryczne to jest coś, co dla mnie było takim punktem bardzo ważnym odejścia od takich klasycznych skrzypiec i wejścia w elektronikę, w eksperyment. Panowie grają do dnia dzisiejszego i jestem ciekaw, jak ten zespół zabrzmi na jednej scenie. A to jest niesamowite, bo jakby obserwowałem pierwszy koncert Kariny z tym materiałem w cerkwi w Baligrodzie i kiedy daje się jakiś materiał dla ludzi, którzy go kompletnie nie znają, to doświadczają go jako coś zupełnie nowego, nie mają z tym żadnych skojarzeń. A tutaj te utwory są utwory, które często gra się na weselach, przy stole, w rodzinie, śpiewając na wiele głosów. Ludzie mają z nimi konkretne wspomnienia i jakby jakiś punkt widzenia, jak powinny być wykonywane. A tutaj Karina w ogóle zaprzecza temu, co oni znają z własnej historii, z własnej tradycji i pokazuje to w tak kompletnie inny sposób, że ludzie wychodzili zszokowani, bo po prostu nie wiedzieli, że materiał może być tak plastyczny. I myślę, że to jest wspaniałe, nie tylko dać ludziom, którzy tego nie znają, muzykę, którą poznają na nowo, ale tym, którym wydaje, że znają swoją tradycję, pokazać, że można ją odkrywać w kompletnie nowej perspektywie, więc no czekam na ten koncert, bo to będzie drugi koncert i jestem ciekaw, co na scenie się wydarzy, bo zagramy ten materiał też z muzykami nowymi, którzy jeszcze go nie grali, więc to jest chyba nasz taki improwizowany świat, że ludzie się zmieniają, wnoszą swoje osobowości i nagle ta muzyka zaczyna pączkować w zupełnie innym kierunku. Mam nadzieję, że słyszą nas mieszkańcy Krosna, którzy będą tutaj dość specjalną jednak częścią publiczności z uwagi na konotacje, o których mówiła Karina. A ja za chwilę oddam głos Kurtowi Jelingowi. Zobaczymy, czy też czeka na wasz koncert, tak jak ty czekasz na jego. Zaraz się przekonamy. Do zobaczenia w Krośnie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. repertuarze Weather Report przyjeżdża do Krosna na festiwal światowej sławy jazzman Kurt Elling z Yellow Jackets. Muzyka Weather Report zabrzmi nam teraz, a potem Elling wytłumaczy się z tego, skąd jego fascynacja twórczością właśnie tego zespołu. Lista. My work with Weather Report has to do with my fascination with the writing of Wayne Shorter and his magnificent solos and all the great recordings he made over the years. And so since I've been working on Wayne music for a bunch of years, it makes sense to continue on into his future, into Weather Report. And then, of course, you get turned on to Zawinul and Jaco. They're all heroes. And then to have the opportunity to come out with Yellow Jackets and do this material, to have written lyrics for things, and now to be able to perform them, it's all a thrill. It's all a thrill. Moja fascynacja Weather Report wywodzi się z fascynacji Wayne'em Shorterem i jego karierą. Logiczne było zainteresowanie tym okresem współpracy z Weather Report. Zawinul i Pastorius to też moi bohaterowie. To wspaniałe zająć się ich muzyką z Yellow Jackets, napisać do tego teksty, a potem grać to na żywo. I jeszcze trochę muzyki od zespołu Weather Report i zaproszenie Kurta Ellinga na jego występ z Yellow Jackets na Young Arts Festival. Zaproszenie, które moim zdaniem nie wymaga tłumaczenia. I am very much looking forward to coming to Krosno for the first time. It's so exciting. I don't know how I haven't made the scene there before, but this time it's going to be very special because it's the first time and I'm going to hit the Young Arts Festival and Yellow Jackets and we're just going to have a ball. Kolejną artystką w Krośnie na Young Arts Festival jest Natalia Przybysz. Wprawdzie wystąpi z trochę innym repertuarem, ale postanowiłem przypomnieć jej niezwykły projekt, w którym troszkę maczałem palce. Pamiętam, że pożyczałem jej komplet płyt Janis Joplin. Jej właśnie poświęciła wtedy prawie rok swojej pracy, śpiewając nie tylko piosenki Janis, ale i dodając jedną własną, Niebieski. To najpierw właśnie on, a potem klasyk od Janis, czyli Maybe. Thank you.